Han er født i Betlehem, Betlehem. Ti glæde sig Jerusalem. Halleluja, halleluja. En fattig jomfru saliden, og fødte himlens kongesøn. Halleluja, halleluja. Han lagtes i et kryberum, sang med fryd derom. Halleluja, halleluja. Og østens vise offer der, offer der, guldrøde sø og mjørraske. Halleluja, halleluja. Forvunden er nu alvor nød, alvor nød. Og ser i dig en frelser fød. Halleluja, halleluja. Guds kære børn, vi blev på ny, blev på ny. Skal holde jul i himmelby. Halleluja, halleluja. Han være pris til evig tid, evig tid. For frelser, bold og bro.